A po co to? A po co to wszystko nam? Po co? A po co to? Po co to całe zło? Powiedz po co? A po co? A po co to? A powiedz po co to wszystko nam? Po co? A po co to? A po co, a po co, a po co mi to? Po co mi przemoc, ja nie jestem bandytą, rude boy banitą, więc dlaczego ty mi to? Słuchaj, puentę znajdziesz ukrytą. Ja nie mogę obojętnie stać, kto to robią. Nie chcę pozwolić na to, nie byłbym sobą. Nie chcę oglądać tego, co ciągle widzę. Nie chcę, nie mogę, ja się za nich wstydzę. I przyjdę się tego, że nienawidzę tych obłudników, co dyktują, co myśleć. Nie mogę stać i nie mogę milczeć. Za to mogę wybaczać i mogę krzyczeć. Zatem krzyczę, bracia, zrzucajcie pęta. Oni mają branie, wy to przynęta. Zabiorą wam to, co mieliście w rękach. W kieszeniach pusto, a na ustach piosenka. Nie będę tańczył, jak mi zagrają. Będę rapował, choć nie kumają. Będę wolno szedł, choć poganiają. Bo ja wiem, że nade mną władzy nie mają. Wytrzymam nawet to, że wciąż ubliżają. Nie wybuchnę zemstą, choć poniżają. Oni manipulować chcą moją agresją. Oni tu są ciągłe życie pod presją. Po co? A po co to? A po co? A po co to wszystko nam? Co? A po co? A po co? A po co to? A powiedz po co nam to? A po co? Po co to? A po co? A po co to wszystko nam? Po co? Po co to? Jestem składaczem ukrytych sensów i znaczeń. Rym opieka jak przedmiot zwany opiekaczem, nie inaczej. Zabawiasz się powielaczem, zapamiętaj. Ja zabawię się wybielaczem. Usunę twój bełkot jak plamę usuwa acze. Nad losem nie płaczę, nie dla mnie akcje żebracze. Nie mam motami, nie wyłudzam raczej. Nie jestem Józefem Traczem, nie walczę na macie. Szacunkiem płacę, nie tym rzucanym na tacę. Mój styl eksploduje jak sylwestrowe race. Nie mam fazy na pracę, tak to sobie tłumaczę. Mój zawód jest wolny jak język, którym cię raczę. Nie ganiam za słuchaczem, nie jestem partaczem. Jak drugi nie kraczę, dla kogoś pewnie coś znaczy, a dla ciebie jestem tylko kasta składu graczy. Wszystko nam po co? A po co to? Po co to całe zło? Powiedz po co? A po co? A po co to? A powiedz po co to wszystko nam?